radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Twee mannen zijn vanochtend zwaar gewond geraakt door een ongeluk met een paardenkar in Rosmalen. Het paard sloeg op hol en de kar raakte twee bomen. Vervolgens sloeg het voertuig om. Een 61-jarige man was na het ongeluk niet aanspreekbaar. Hij had ernstige verwondingen aan zijn hoofd en is per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Een 68-jarige man ging per ambulance naar het ziekenhuis in Den Bosch. Ook hij is gewond geraakt aan zijn hoofd. De islamitische terreurgroep Boko Haram heeft donderdag 48 mensen gedood bij een aanval op een groep visverkopers. De aanval vond plaats in de buurt van het plaatsje Dorombaga bij de grens met Tjaad. Het nieuws van de aanval kwam vandaag pas naar buiten omdat Boko Haram de telefoonmast in de omgeving heeft verwoest. De vishandelaren waren onderweg naar Tjaad om daar vis in te kopen toen de militanten ze de weg versperden in de buurt van Dorombaga. Het landelijk vervoersverbod vanwege de vogelgriep wordt opgeheven. Staatssecretaris Dijksma wil de ziekte bestrijden met regionale maatregelen. Het land wordt opgedeeld in 4 pluimveeregio's waar tussen zo min mogelijk contact is. De regioindeling moet voorkomen dat er contact is tussen de twee gebieden in Nederland waar veel pluimveebedrijven zitten, de Gelderse Vallei en de Peel. Het weer. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt en passeert een regenzon ons land, van west naar oost. Er steekt aan zee een vrij stevige noordwestenwind op. De nacht verloopt vrij zacht met minima rond de 6 graden. Morgenochtend blijft het neerslagfront nog slepen boven het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond tussen 9 en 10. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. Wat een vreselijke week hebben we achter de rug. De aanslag in een synagoge in Jeruzalem heeft een grote impact gemaakt afgelopen week. Is vrede nog wel mogelijk? Vraag je af naar wat er allemaal gebeurt. Vanavond kijken we uiteraard naar de situatie in Israël. Naar Hamas ook. En we hebben natuurlijk nog meer nieuws. Maar eerst gaan we luisteren naar de eerste Messiaanse cd uit Wit-Rusland. Welkom bij Frontline Israël. Я буду взывать в день моей скорби, его буду искать. Глаз мой к Богу, он услышит меня, содрогнется пред ним земля. Буду помнить о твоих чудесах, помнить о великих делах. Боже крепкий, кто сравнится с тобой? Ты над небом и над землей. Неужели, Господь, ты забыл про меня? Неужели пристала милость твоя? Неужели закрыл ты щедроты свои? Вспомни песни ночи мои. Вспомни песни ночи мои. Кто велик так, как ты? Путь твой в море, кто увидит следы? Глаз твой с неба, содрогнется земля, затрепещет вселенная. Неужели, Господь, Ты забыл про меня? Неужели пристала милость Твоя? Неужели закрыл Ты щедроты свои? Вспомни песни в ночи. Ja, nieuwe muziek uit Wit-Rusland op Radio Israël. De muziek op zich, de cd, is niet zo nieuw. Die komt uit 2011. En ik moet u vertellen, dat is ook echt werkelijk het enige wat ik kan lezen op deze cd. Maar ik heb hem gekregen van de maker zelf. Afgelopen week ben ik in Duitsland geweest en donderdag was ik in Brussel. Ik heb een hoop ontmoetingen gehad, een hoop gedaan en heel veel kilometers gereden. Gesproken, geluisterd over de situatie in het oosten van bijvoorbeeld de Oekraïne. Hoe zit het nu in andere landen, in Wit-Rusland, in Letland, in de Baltische Staten? En zo ben ik druk bezig geweest. 3 dagen geslapen met Baruch op dezelfde kamer. Baruch is de worship leader, de aanbiddingsleider van de Messiaanse gemeente Star of Bethlehem in Minsk. Een gemeente van een 180 mensen, als ik het goed heb begrepen, in Minsk. Er zijn 2 grote Messiaanse gemeentes en in een stad, in de stad Minsk, maar deze stad heeft 2 miljoen mensen. Ja, wat zijn dan 2 gemeentes op dat aantal? Maar toch wel bijzonder om met deze Joodse mensen, Joodse mannen op te trekken. Ook de voorganger was erbij. En ik moet u zeggen, misschien dat ik er later nog wat over vertel, afhankelijk van de tijd. Maar het was indrukwekkend. Baruch heeft deze cd geschreven. Jarenlang was hij, speelde hij keyboard, piano en een christelijke groep, totdat God hem aansprak op zijn Joodse identiteit en hij dus zich echt gaan richten is weer op Messiaanse muziek en heeft toen deze cd geschreven. Mooie nummers, ik zal er nog wat meer van laten horen. Ik krijg van hem nog de betekenis, als het goed is, opgestuurd per e-mail in het Engels, want mijn Russisch is niet. En dat is dus niks. Niet betekent niet. Ik heb daar geleerd en nog wat andere woorden. Maar goed, daar ga ik u nu niet meer lastig vallen. En dat was het eigenlijk over de muziek. Dan gaan we nu maar eens eventjes kijken naar wat er allemaal afgelopen week is gebeurd. En dat is niet al te weinig. Het begon eigenlijk al zondag overdag, toen een ultra-orthodoxe jongeman met een schroevendraaier werd neergestoken in zijn nek. Gelukkig heeft hij het overleefd en waren de verwonding achteraf niet levensgevaarlijk. En daarna zondagavond. Er gebeurde iets. Een Palestijnse buschauffeur wordt gevonden in de bus waarin hij hoort te rijden. En hij heeft zich daar opgehangen. Al gauw gaat het nieuwtje door heel Jeruzalem onder de Palestijnse bevolking dat hij is door 6 Joodse mannen is opgehangen en mishandeld. Onderzoek van de politie wijst uit dat hij toch wel degelijk zelfmoord heeft gepleegd. Maar het nieuws wat in de Palestijnse gemeenschap de ronde doet, is niet meer te keren. Ook de ouders van de jongen die later het lichaam krijgen zeggen dat hij wel degelijk is vermoord door de Joden. En wat gebeurt er dan allemaal? Het is vreselijk. Want maandag vindt daar dan ineens die aanslag plaats in de synagoge tijdens het gebed. 2 Palestijnen komen binnen, vermoorden daar 4 rabbijnen, verwonden er een heel aantal. Het is werkelijk een slagveld. Een politieagent die komt helpen, blijkt later tijdens zijn verwonding toch te zijn overleden. 5 doden. Kun je nog wel veilig zijn ergens in Jeruzalem? Een vraag die steeds intenser gaat worden bij de bevolking. Auto's die inrijden op wachtende mensen bij de trein. Of bij de tram. Of bij de bus. Waar ben je nog veilig? En die vraag, die gaat steeds meer spelen dan. Inmiddels heeft hij van alles al gehoord en gelezen en is er veel aandacht geweest aan de aanval in de synagoge. Maar er zijn natuurlijk nog wel meer reactie in Israël. Zo besluit bijvoorbeeld de burgemeester van Ashkelon op dinsdag dat bouwvakkers, Arabische bouwvakkers, niet meer worden toegestaan om te werken aan bepaalde projecten wat met veiligheid heeft te maken. Bijvoorbeeld schuilplaatsen in scholen of in ziekenhuizen. Alles wat te maken heeft met veiligheid, daar worden ze van geweerd. Wat een commotie. Maar daar blijft het niet bij. Want donderdag besluit de burgemeester van Asdod ook maatregelen te nemen. Die gaat wel niet zo ver in de zin dat ze verboden worden, maar de eisen worden steeds strenger. En de identiteitspapieren worden allemaal gecontroleerd. En zo gaat het maar verder en gaat het maar verder. En dan is natuurlijk ook de situatie in Europa. Want het blijft dus niet alleen in Israël. Het trekt dus ook over naar Europa. En u allen weet ook van die rabbijn, van die ultra-orthodoxe Jood. Ik moet u zeggen dat ik eerlijk gezegd nog steeds niet duidelijk is of het wel of niet een rabbijn is. Die wordt neergestoken in zijn keel in Antwerpen. Wat gebeurt er toch allemaal? En de spanningen lopen behoorlijk op, luisteraars, in Israël. Er gebeurt op allerlei gebied overal. En de situatie lijkt echt haast niet meer onder controle te zijn, zou je zo van een afstand zeggen. 4 Joodse meisjes zijn door de politie aangehouden. Waarom? Omdat ze beschuldigd zijn van het aanvallen van 2 Arabieren in Jeruzalem. En dat deden ze 2 dagen na die dodelijke aanslag in Jeruzalem. Ze werden beschuldigd ervan dat ze met pepperspray onder andere een Arabische chauffeur, een taxichauffeur, hebben lastiggevallen, aangevallen en hem met pepperspray hebben bespoten. En zij bleken te komen uit de settlement Yitzhar. En inderdaad, daar waren dus 2 dozen met pepperspray bij hun. En hoe oud ze precies waren, dat heb ik niet kunnen ontdekken. Maar je merkt dat er irritatie is. Maar in diezelfde tijd gaan de Palestijnen maar door en maar door en maar door met allerlei opstootjes. En die opstootjes, dat klinkt dan misschien wat klein, maar dat is het wel degelijk niet. Want ik kan u vertellen, 1 steen tegen uw hoofd en u bent ook dood. In Oost-Jeruzalem gebeurde dat. En nog wel vlak bij de plaats waar die aanslag is geweest afgelopen week in de synagoge. En er werd met banden werden in brand gestoken, er werd met stenen gegooid en er was aardig wat politie op de been. Maar ook een bus hoorde bij de maatschappij Metropolin. Die kwam in het zuidelijke gedeelte van Arad binnen, werd bekogeld met stenen. Gelukkig geen gewonden, maar wel behoorlijke schade aan de bus. En zo is het dat de spanning tussen de Joden en de Arabieren in Israël steeds heftiger wordt door de aanslagen die er gebeuren. En dan kwam daar ineens gisteren vrijdag dat nieuws in de Israëlische kranten dat de politie donderdagavond, donderdagnacht een behoorlijke ontdekking had gedaan. 2 containers werden onderschept in de haven van Ashdod. En wat zat daarin? Nou, onder de lading met kerstmisspullen, allerlei decoratiemateriaal, werd nogal wat gevonden. En hoe het precies ontdekt is, dat is nog niet geheel duidelijk gemaakt. Maar daar vonden ze namelijk het volgende. 18.000 stuks vuurwerk, 5200 commandomessen, 5500 tasers, 4300 tasers die verborgen zaten in zaklantaarns, 1000 zwaarden en duizenden andere koude wapens. Dus geen schietklare wapens, maar wapens die ook gebruikt kunnen worden in de strijd. En dit was bedoeld voor gebieden in Oost-Jeruzalem. Ook weer voor een opstand. Maar ik kan u vertellen, met wat ik net noemde, kun je aardig wat mensen mee doden. Gelukkig is het weer te pakken tevoorschijn gekomen. Hebben ze te pakken gekregen. Maar u ziet, dit laat niet zien dat er een teken is om op een gegeven moment weer te stoppen, maar dat het steeds erger en steeds erger wordt. Staan we aan de vooravond van een godsdienstoorlog? Of is het al zover? Eerst wil ik gewoon eens gaan luisteren weer naar een nieuw lied van die cd uit Wit-Rusland. Сильный хвалится силою своей. Мудрый хвалится мудростью своей, богатый хвалится богатством своим. Ну, а я хвалюсь Господом моим. Ты, Господь, творящий милость, правду на земле. Возлюбил тебя всем сердцем, только это благо мне. Сильный хвалится силою своей, мудрый хвалится мудростью своей, богатый хвалится богатством своим. Ну, а я хвалюсь Господом моим. Ты, Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Возлюбил тебя всем сердцем, только это благо мне. Сильный хвалится силою своей, мудрый хвалится мудростью своей, богатый хвалится богатством своим. Ну, а я хвалюсь Господом моим. Ты, Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Возлюбил тебя всем сердцем, только это благо мне. Сильный хвалится силою своей, богатством своим. Ну, а я хвалюсь Господом моим. Ну, а я хвалюсь Господом моим. Ну, а я хвалюсь Господом моим. In de Israëlische en Palestijnse media is de laatste maanden bovenal sprake van een godsdienstoorlog. De buitenlandse media signaleren echter geen godsdienstoorlog. Het gevaar van een godsdienstoorlog overschaduwt het Midden-Oosten-conflict tussen Joden en moslims. Beide volken, Joden en Palestijnen, hebben het over een godsdienstoorlog. Vooral bij de moslims draait alles om een godsdienstoorlog die volgens de Koran moet uitbreken. Volgens de Bijbel zien ook Joden en christenen dat alle volkeren omwille van Jeruzalem tegen Israël zullen optrekken. Voor de politieke berichtgeving lijkt dit te religieus. En daarom wordt het meestal als onzin afgedaan. Ook de familieleden van de 5 Palestijnse terroristen die de afgelopen 4 weken verantwoordelijk waren voor de moord op 10 Israëliërs benadrukten voor de Israëlische radio dat er een godsdienstoorlog woedt. De ouders prezen voor de camera de daden van hun zonen, want ze hebben uiteindelijk immers de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem verdedigd. De Jordaanse koning Abdallah waarschuwde de afgelopen weken verschillende keren voor een gevaarlijke godsdienstoorlog die om Jeruzalem kan uitbreken. Daarom spraken Israëls regeringsleider Benjamin Netanyahu en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken elkaar onlangs in Amman. De gemoederen moeten worden gekalmeerd. De voorzitter van de Israëlische Knesset, Yuli Edelstein, gaf als commentaar dat dit bloedbad in Jeruzalem helaas de essentie van de Palestijnse politiek is. Terwijl wij de gemoederen in Jeruzalem willen kalmeren, hitst de leiding van de Palestijnse autoriteit onder Abbas op tot aanslagen en opstanden, aldus Edelstein. De president van de Palestijnse autoriteit, Mahmoud Abbas, waarschuwde in Ramallah voor een godsdienstoorlog, net zoals de Arabische Knesset-afgevaardigde Ahmed Tibi in het Israëlische parlement in Jeruzalem deed. Hoezeer het conflict zich reeds ontwikkelt in de richting van een godsdienstoorlog is op de Palestijnse sociale netwerken te zien. Islamitische religieuze leiders in zowel Israël als de Palestijnse gebieden hitsen de bevolking op, alsof Israël de Al-Aqsa-moskee in beslag wil nemen of wil delen. Leugens die niets met de realiteit te maken hebben, maar die de Palestijnen tot aanslagen opjutten. De strijd om de Al-Aqsa-moskee verandert het Israëlisch-Palestijns conflict in een Joods-Islamitisch godsdienstconflict. Premier Benjamin Netanyahu zei: "We zitten midden in een oorlog om Jeruzalem, onze eeuwige hoofdstad. In deze strijd moeten we eensgezind blijven. Dat is het gebod van de dag." Het punt is dat zowel in de Joodse staat Israël als in de islamitische landen politiek en godsdienst een eenheid vormen en samen het leven bepalen. In westerse landen is dat allang niet meer het geval. De christelijke godsdienst werd losgemaakt van de politiek. Daardoor is het voor buitenlandse journalisten moeilijk om de religieuze kern van het Israëlisch-Islamitisch conflict te begrijpen en waar te nemen. Volgens hen moet alles op politiek niveau worden besproken, behandeld en opgelost. Dat werkt misschien in het christelijk Europa, maar niet in het Midden-Oosten. Wie de Arabische media volgt, begrijpt dat het Midden-Oosten vanwege Jeruzalem een godsdienstoorlog te wachten staat. In Israël wil men een godsdienstoorlog vermijden en in het christelijk Westen wordt het gevaar ontkend of onderschat. Aldus Israel Today. In Israël heeft men besloten om de huizen van de familie of van de terroristen die aanslagen plegen in Jeruzalem of waar dan ook in Israël, om die huizen te vernietigen. En dat is niet zo goed gevallen bij Europa. U raadt het al. 5 Europese landen hebben deze actie van het vernietigen van de huizen van terroristen te vernietigen, hebben ze veroordeeld. Ambassadeurs van 5 belangrijke Europese staten, en dan moet u denken aan Duitsland, aan Frankrijk, aan Groot-Brittannië, Italië en Spanje, waren in gesprek met de senior diplomaat, zo zou je het moeten zeggen, van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De naam van hem is Alon Uspiz in Jeruzalem en hebben dat streng veroordeeld. Bijzonder is wel dat van deze 5 landen Brittannië een stemming heeft gedaan voor de erkenning van de Palestijnse staat. Nou, Duitsland heeft dat niet gedaan. In Frankrijk is de oproep daar. Italië heb ik dat nog niet gehoord. Maar Spanje was er ook een grote stemming. En ik hoorde, als ik het goed heb gehoord, donderdag in Brussel nog, dat er 300 stemmen voor en 3 stemmen tegen waren. Dat is de houding van Europa. Wat Europa betreft, afgelopen donderdag was ik bij een bijeenkomst en conferentie in het Europees Parlement van Europese Coalitie voor Israël. En daar was onder andere de coördinator van het comité wat verantwoordelijk is voor het beleid in het Midden-Oosten, onder andere ook voor Israël, de heer Berger. En hij komt uit Oostenrijk. Een van de Europese parlementariërs fluisterde mij toe: Jack, deze man is zo slecht voor Israël. Is zo diep en diep slecht. Het is een wonder dat hij hier is geweest, heeft gesproken en zelfs heeft willen luisteren. En ik pakte dat eerst niet helemaal. Maar nou blijkt dat er dus een geheim document door de Europese Unie is verspreid onder de lidstaten. En in dat document, het EU-document wat verspreid is, daarin worden straffen vermeld tegen Israël voor onder andere het bouwen voorbij de rode lijn of de groene lijn, hoe je het noemen wil. Denk dan aan het bouwen in Jeruzalem. En in de 28 lidstaten die dat hebben gekregen, dat formulier, staan ook sancties in. En die zullen ze ook doen, want ze willen werken aan de creatie van een Arabische staat van Palestina in Israël. Het is opgesteld dus door de European External Action Service, de EEAS. En er werd ook bijgezegd: laat dit document niet zien aan Israël. Maar daar is het dus wel gekomen. En dat is uiteindelijk ook gerapporteerd aan de minister van Buitenlandse Zaken, Lieberman. Een aantal van die rode lijnen, als Israël daar overheen gaat, zijn bijvoorbeeld het bouwen in het E1-gebied tussen Jeruzalem en Ma'ale Adumim. Maar ook in wijken in Jeruzalem. En ze zeggen namelijk, door die wijken zouden dergelijke sancties, een verdeling die daarop zouden volgen van Jeruzalem, voorkomen, waardoor het de hoofdstad van zowel Israël en Palestina zou moeten zijn. En ook wordt er besproken over producten uit Judea en Samaria, welke eventueel geboycott kunnen worden in de EU-supermarkten. Ook wordt er gesproken over dat er een beperking mogelijk moet zijn van de vrijhandelsovereenkomst met Israël. Er is een grote frustratie in Europa en de nul tolerantie is daar voor de bouw van activiteiten, woningen, lees daar, nederzettingen. En dat is eigenlijk allemaal gekomen, op papier gezet als het ware door een interne brainstorming in Brussel de afgelopen dagen. En volgens een geheim diplomaat of een van zijn collega's is het als het ware een document wat stokken of wortelen heeft. Een stok, hè, om daarmee te straffen, wortelen om lekker bekkend vorm te houden. En het is een heel, ja, schandalig iets wat daar staat. Officials hebben onthuld dat het dus inderdaad werd opgesteld door Christian Berger uit Oostenrijk. Hij is de directeur en hij was ook de aanjager achter de EU-sancties van afgelopen jaar. En deze man was dus op het congres. Vond dat hij erg slecht en zachtjes praatte, alsof hij het niet hardop durfde te zeggen. Dat vond ik echt heel apart. Ik moest zelfs de koptelefoon omdoen om hem te kunnen verstaan. Het is in ieder geval toch wel een zorg. En ook Federica Mogherini, zij is de nieuwe buitenlandse zakenchef van de EU, opvolgster van Catherine Ashton. En zij is dus weer naar Israël geweest, waarin ze ook opgeroepen heeft om de Israëlische hoofdstad Jeruzalem te verdelen. En ja, volgens mij leert de Bijbel daar toch wel iets heel anders over. Maar u ziet dat een geheim document heel snel niet meer geheim is. Hoe zit het nu eigenlijk in Nederland? Nou, afgelopen week was er een soort wapenbeurs. Ik weet niet hoe u wat van ander woordje er beter voor kan gebruiken, in Rotterdam in Ahoyhallen. En daar werd ook natuurlijk wel gedemonstreerd, want ja, de rol met Israël was daar ook wel aanwezig. En dan kwam er ineens een oproep. Nederland moet de militaire samenwerking met Israël opzeggen. Daarnaast moet het de contracten met Elbit. Elbit is de Israëlische wapenfabrikant die nauw samenwerkt met Nederlandse bedrijven en overheid, ook verbreken. Nou, wie deed dat? Dat verzoek werd gedaan door het samenwerkingsverband Stop Wapenbeurs. En die was afgelopen donderdag in de Hooi, Rotterdam. Ook de defensieminister Sianne Hennis Plasgaard kreeg een petitie aangeboden. De minister was daar aanwezig bij het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. In een hoekje van een hal sprak zij heel kort met twee vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband. Ze zei de petitie serieus te gaan lezen. Ze wilde niet inhoudelijk reageren op het verzoek van de demonstranten. Een handjevol hebben daar trouwens maar gedemonstreerd. En zij vertegenwoordigden het samenwerkingsverband en dat bestaat uit de SP, GroenLinks Rotterdam, de politieke partij de NIDA, Diensten en Onderzoekscentrum Palestina, het Nederlands-Palestijns Comité, NPK en Youth for Palestine. Hadden we iets anders kunnen verwachten dan deze groepen die in dit comité zitten? Komende week wordt cruciaal. Dan zijn er de onderhandelingen met Iran over haar nucleaire activiteiten. In Amerika is besloten door de grote Joodse lobbyorganisaties om geen druk uit te oefenen op deze dagen op de partij. Om het een kans van slagen te geven. Zo staat het. Persoonlijk heb ik mijn twijfels en geloof ik er helemaal niks van. En Iran zal gewoon verder gaan. En iedereen in slaap sussen, zoals dat eigenlijk jaar in jaar uit al gebeurt. Een artikel, een commentaar kan ik misschien beter zeggen, schrijft het volgende. Na tientallen jaren van bitter wantrouwen, zowel de leiders van Iran en de VS lijken nu de wil te hebben om een nucleaire overeenkomst te sluiten. Maar dit vereist echte moed. Bij het naderen van de deadline van komende 24 november is de wereld op weg naar een soort van catastrofale oorlog met de meest invloedrijke natie in het Midden-Oosten? Of zal er een waarlijk historische vrede komen? Laten we hopen dat de donkere wolken van de geschiedenis het antwoord niet zijn. De schrijnende herdenkingen deze afgelopen week aan de 16 miljoen mensen die een eeuw geleden stierven in de Eerste Wereldoorlog geven een verdoezeld, maar een essentieel beeld. Het was een krankzinnige en vermijdbare oorlog. Het was een van de bloedigste in de wereldgeschiedenis, die mogelijk werd gemaakt door incompetent en egoïstisch zelfgenoegzaam leiderschap. Gaan we 100 jaar later de geschiedenis herbeleven? Echter, als de deadline nadert, zullen er meer krachten ontstaan om een deal er maar doorheen te drukken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, waarvan algemeen bekend is dat hij een Israëlische militaire aanval op Iran voorstaat, gaf afgelopen dinsdag de volgende boodschap aan de Amerikaanse Joodse groeperingen. Iran is niet een partner van Amerika, het is een vijand van Amerika. Niet praten met Iran helpt in ieder geval geen geval. In het Amerikaanse congres, nu onder de controle van republikeinen, probeert men een mogelijke deal om zeep te helpen. Zelfs enkele democraten zijn verdeeld. Afgelopen weekend, tijdens een vergadering van Israel American Council, miljardair Chaim Saban, een supporter en vriend van Hillary Clinton, zei dat in het geval van een slechte nucleaire overeenkomst, Netanyahu moet dan maar de living daylights uit deze Iraniërs bombarderen. Als er wel een deal komt, dan moeten wij geen illusie hebben dat het Iraanse regime plotseling zijn koers zal wijzigen. Niet praten met Iran zal zeker niet helpen. Zelfs als een historische nucleair akkoord wordt bereikt, met garanties dat Iran geen kernwapens zal verwerpen, zal de weg naar een meer democratisch, tolerant Iran lang zijn. Aldus het commentaar in een van de Israëlische kranten. Helaas, luisteraars, ben ik toch wat negatiever. En geloof ik niet in een deal. En als die deal er komt, geloof ik absoluut in geen verandering. En zal uiteindelijk Israël zelf dit moeten gaan oplossen. Vrijdag hoorden we op het nieuws in Nederland dat Nederland in het geheim voor 4 miljard aan goudvoorraad vanuit Amerika naar Nederland, naar de Nederlandse bank, had getransporteerd. En dat goud, hoe zit dat nu met die goudprijs? Zal ik u eens wat vertellen? Ik had gisteren nog een gesprek in Brussel met iemand die zit in het bankwezen. Toen hadden we het over de goudprijs en ik moest toen denken aan het visioen. Het visioen wat ooit op papier is gezet door de bekende voorganger uit New York, David Wilkerson, oprichter ook van Teen Challenge. En een van de opmerkelijke dingen in zijn boekje zei, en wat eigenlijk het meeste indruk had gemaakt in het visioen wat hij had gezien, was de plotselinge ineenstorting van de goudprijs. Tja, goud. Wat is het nu waard? En wat zal het waard zijn? Maar de Iraanse staatstelevisie meldt dat ook Iran een nieuw goudverwerkingsbedrijf in gebruik heeft genomen, dat de jaarlijkse productie van het land zal verdubbelen van 3 tot 6 ton. Tja, als de goudprijs zakt, wat is het dan nog waard? Het zegt de nieuwe verwerkingsinstallatie, en die is gebouwd naast de Iran Shashuro goudmijn, en het zal naar schatting 2,5 ton zilver leveren en 1 ton kwik per jaar extra produceren. Het is een onderdeel. Een onderdeel van het Iraanse economie van verzet om de sancties die opgelegd zijn vanwege het omstreden nucleaire programma van Teheran te ondermijnen. De Islamitische Republiek onderhandelt momenteel namelijk, en daar hebben we het net over gehad in de uitzending, over een definitieve overeenkomst over dat nucleaire atoomprogramma met de wereldmachten. Tja, we zien dus dat ook daarin de sancties, dat men daaraan probeert om daar geen last van te hebben door gewoon weer een goudverwerkingsbedrijf te openen. Tja, elke keer weer zie je dat ze alles doen om er geen last te hebben van de sancties. Zou Iran dan luisteren? Zou het haar afspraken nakomen? Of gaat het gewoon verder zoals het altijd verder is gegaan? Адонай, все мое богатство — это Ты. Ты и Твое царство, Адонай. Ты моя судьба, Не знаю жизни без тебя, я без тебя лишь пыль земная. Адонай, в этот час молитвы ничего не будет пред тобой сокрыто. Вот он я, грешный человек, тобой искупленный навек перед святым великим Богом. Адонай, свято твое имя, я прошу, твой народ гонимый не оставь, и благослови твоих сынов и дочерей, и защити их в час печали. Я твой раб навеки, Эль-Шаддай, ставший человеком, как познать всю твою любовь? Я простираюсь вновь и вновь туда, где нету зла и смерти. Адонай, дни мои как пяди, Адонай, пред твоим распятьем прикоснусь к вечности твоей. Хочу любить тебя сильней. Ты мой Господь, ты мой Мессия. Ik moet u iets bekennen. Als je aan mij had gevraagd, ja, er zijn mensen die muziek maken in Wit-Rusland of Letland. Hoe zou die muziek dan klinken? Dan had ik in eerste instantie gelijk gezegd, ik denk helemaal niet slecht, amateuristisch. Maar deze CD, die komt uit Minsk, uit ja, van de Messiaanse gemeenschap, gezongen door Baruch. Ik ben echt onder de indruk over de professionaliteit. Het zijn allemaal liederen die hij zelf heeft geschreven. En je ziet dat God ook op een bijzondere manier wereldwijd Messiaanse Joden inspireert tot het maken van de muziek. En ik vertelde ook aan Baruch dat ik geloof dat het te maken heeft, Messiaanse muziekluisteraars, dat in de tijd van de tempel er 24 uur lofprijs en aanbidding was in de tempel. En we kunnen ook lezen dat God de mensen zalfde. En dat bedoel ik niet natuurlijk letterlijk, maar geestelijk. Geschikt voor de taak die ze hadden. Of dat nou was in de bouw, zodat ze gewoon wijs waren om hoe ze de dingen moesten maken. Vakmensen. Zo geloof ik dat dat ook gebeurde met de muziek. En in deze tijd is God ook bezig met het herstel. Het herstel nog niet van de letterlijke tempel, maar wel van de geestelijke tempel. En de Messiaanse muziek, naar mijn mening, speelt daarin een hele belangrijke rol. Deze muziek is ook weer echt heel mooi. En niet alleen maar mooi, maar geïnspireerd door Gods geest is deze muziek gemaakt. En ik vind dat toch wel heel bijzonder. En helaas moet ik nu weer over naar het nieuws. En dat nieuws is niet altijd zo geestelijk, om het zomaar te zeggen. Want u hoorde misschien afgelopen vrijdag dat er toch wel wat nieuws was op de Nederlandse radio. Want wat was er en wat werd er gezegd? Dat de Palestijnse terreurbeweging Hamas voor plan zou geweest zijn om een aanslag te plegen op de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman. Dat werd tenminste gemeld door het Israëlische leger, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Shin Bet, en de politie. Dat deden ze dan gezamenlijk in een verklaring. Een afdeling van Hamas uit Bethlehem zou van plan geweest zijn de auto van Lieberman met een granaatwerper te bestoken. Ook zou de terreurcel aanval op andere Israëlische toppolitici hebben voorbereid. Maar dat was niet gemeld in de Nederlandse pers. De hoofdverdachte zou zijn Ibrahim Salim Mahmoud Al-Zir. Hij zat al eerder vast in een Israëlische gevangenis voor terreurdaden. Hamas zou de aanslag hebben voorbereid in augustus, toen er dus die oorlog met Gaza was. En de aanval was bedoeld als een signaal voor Israël om te dwingen te stoppen met de operaties in Gaza. Dat is trouwens wel wat anders dan dat er in de Nederlandse pers werd gezegd dat het als een wraak was voor de aanval van Israël op Gaza. Ja, je kunt ook elke keer maar alles om blijven draaien, maar volgens mij moet toch de waarheid gesproken worden. En het is zo apart dat dit het nieuws was. Maar er werd ook gezegd in de Nederlandse pers, en misschien heeft u het gehoord, en ik heb natuurlijk niet de hele dag naar het nieuws geluisterd, dat er gezegd werd dat er geen commentaar of geen nieuws was gekomen van Hamas. Maar waarom staat er dan heel groot in de Israëlische kranten dat Hamas zegt, nee hoor, wij hebben dat niet gedaan bij Lieberman, deze bedreiging. Al de Israëlische leiders waren zelfs ons doel om te vermoorden, om een aanslag op te plegen. En dat werd weer uitgesproken door de woordvoerder aan Hamas, Sami Abu Zuhri. En hij, ja, zei gewoon, wij hebben gewoon alle recht als het ware. Hij probeerde het goed te praten om hem te vermoorden, de minister van Buitenlandse Zaken. En hij zei, alle leiders van de bezettende macht zijn voor ons een legitiem doel om op dit te doen. En ja, dan denk ik wel eens, zou dit nog even in het nieuws kunnen komen? Alsnog als een aanvulling? NOS? RTL? Of wie dan ook? En of dat allemaal nog niet genoeg was, vrijdag een aantal uren later weer het volgende. Dat er weer een heel groot Hamas, ja, netwerk ontdekt is. En dat netwerk dat zou verantwoordelijk moeten zijn. En nu is de vraag of dat allemaal wel of niet gaat gebeuren. Maar het is belangrijk dat u daarvoor bidt. Dit grote Hamas-netwerk was zo'n beetje klaar al om aanslagen te plegen in Jeruzalem, in Judea, in Samaria. Ook Palestijnse bronnen melden hierover. En in hoeverre het allemaal opgerold is en wat er allemaal, er is nog veel onduidelijkheid over. In ieder geval specifiek was ook de bedoeling in Judea en Samaria dat er aanslagen zouden gepleegd worden op mensen die in nederzettingen wonen, op soldaten die er zijn. En er is ook het bericht in Arabische bronnen al dat er diverse aanslagen voorkomen zijn in de afgelopen weken. De cel die opgerold is, daarin zaten verschillende Hamas-terroristen die voorheen al wel eens in gevangenis hebben gezeten van Israëlische gevangenissen dus. En de Hamas-leider Saleh al-Aroub, hij is uiteindelijk eerst van de PA overgestapt naar Hamas. Hij schijnt verantwoordelijk geweest te zijn voor het recruteren van allerlei terroristen. En deze man die is in 2010 naar Turkije overgebracht en daar heeft hij het weer voor elkaar gekregen om een heel netwerk op te zetten waarin hij hoofdkwartier heeft opgebouwd voor de militaire vleugel voor Hamas, de Al-Qassam-brigade, en samengewerkt met allerlei andere Hamas-terroristen. En deze man, of deze terroristen bedoel ik, zo moet ik het zeggen, zijn er ook een heel aantal van die vrijgekomen zijn in de deal in 2011, de vrijlating van Gilad Shalit. U ziet dat er dus op zich absoluut geen ene intentie is tot het stoppen van aanslagen. En ik ben bang, luisteraars, ik ben bang, en laten we bidden dat het niet gebeurt, dat als er niet ingegrepen wordt en er niets gebeurt, het alleen maar toe zal nemen, de aanslagen en de onveiligheid in Israël. Afgelopen donderdag, vertelde ik al eerder, was ik bij een conferentie van de European Coalition for Israel. Gezamenlijk initiatief van allerlei internationale organisaties die achter Israël staan. Een bijzondere en een inspirerende conferentie, kan ik u vertellen. Ik heb alle toespraken wat uitgewerkt. Maar een van de toespraken die mij erg raakte, en zometeen de andere, is van Raya Kalinova. Zij is de vicevoorzitter van het Jewish Congress in Europa. En ze was best wel een beetje emotioneel toen ze begon met te zeggen dat het beste moment van mijn leven is altijd hier, bij jullie. Want hier heb ik altijd, ervaar ik liefde. Ik ervaar altijd vriendschappen. En als ik met mijn Joodse vrienden ben, dan zijn we eigenlijk altijd aan het discussiëren. Integendeel, als ik dus bij jullie ben. Zij sprak met toch wel een emotie in haar stem haar dank uit namens 40 Joodse organisaties. Die dank is dus ook aan u. U die achter Israël staat. U die luistert naar Frontline Israël. Naar Radio Israël. En zij vertelde dat wat er nu gebeurt, dat is nog nooit zo aanwezig geweest sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat ging over het antisemitisme. Ze zei, onze gebouwen, onze scholen, onze synagogen worden 24 uur bewaakt. Wat een verschil als ik hier vandaag in het gebouw van de EU binnenkom. Met onze kantoren vergeleek ze het dan. Hier kom je tegen jongeren uit 28 landen. Die discussiëren met elkaar in vrijheid over het leven. En wij, een paar kilometer verder, een totaal andere wereld. De veiligheidseisen, de veiligheid die er zijn, zijn echt ongelooflijk voor de Joodse gemeenschap en hebben een zware impact. En ook zij begon over dat het conflict tussen de Palestijnen en Israël nu lijkt te gaan naar een godsdienstoorlog. En ze wees erop. Mensen, islam, Hamas, ISIS, zij maken geen onderscheid tussen de Joden, tussen de christenen, tussen de Koerden. Word wakker, begrijp wat er aan de hand is. En een van de dingen die ze ook zei is, er worden veel statements gemaakt. En daar wil ik later, als het nog tijd voor is, ook nog op terugkomen. Ze zei, we maken veel statements. Maar wat ik mis is vaak het veroordelen in de statements van wat er in het Midden-Oosten gebeurt, van de daad, van de dader. Maar ook heel erg belangrijk is, veroordelen van de cultuur. En denk dan vooral aan de moslimcultuur. Ook riep ze opnieuw op, en ik heb dat al een paar keer gehoord als ik daar naartoe ga, om het, ja, de fondsen die beschikbaar worden gesteld door de EU aan onder andere de PA en Hamas, om die te stoppen. Ze zei, je kunt toch niet tegelijkertijd vechten tegen de radicale islam ter wereld, terwijl de Palestijnse autoriteit en Hamas wel worden gefinancierd. En ze zei, het is heel erg. Weet u, vertelde ze toen, afgelopen week was er in het Spaans kabinet, in het Spaans parlement, was er een stemming over de eventuele erkenning van de Palestijnse staat. Spanje deed dat een paar uur na die vreselijke aanslag in de synagoge. En weet u, zei ze, 300 stemden voor een Palestijnse staat en 3 tegen. Dat is wat er gebeurt in Europa. De radicale islam is een gevaar. Oh, zei ze. Zien jullie dan niet wat er aan de hand is? Ook met alle naties die opkomen, het extremisme. Zie je dat al die extremistische groeperingen die hun haat hebben tegen Joden en daarin zo die gezamenlijkheid vinden? Het gezamenlijk optrekken, het gezamenlijk haten van de Joden? Wees wakker, of word wakker, moet ik zeggen. Dat was haar boodschap. Een andere spreker op de conferentie was de directeur van een organisatie die heette, of heet moet ik eigenlijk zeggen, One Free World International. Eén vrije wereld internationaal. En ik vond dat eerlijk gezegd wel een beetje een apart iets. Wat is dat voor iets? Is dat New Age? Is dat ik weet niet wat? En ik dacht, ik ga toch eens even lezen wie dat is. Dus wat gegoogeld. En toen kwam ik op een hele bijzondere man terecht. En moest ik alles terugnemen van wat ik gedacht had. Ook hoe hij sprak. Een zeldzaam iets om dat mee te maken. El Shafi Mayet Al Shafi. En deze man is geboren in Cairo. Komt uit een prominent moslimfamilie van advocaten. En hij ging wandelen in diezelfde voetstappen van zijn vaders en zijn oom. Hij besloot ook om een advocaat te worden. Maar door het getuigenis van een van zijn beste vrienden is hij tot geloof gekomen. Hij ging zich namelijk afvragen wat er toch aan de hand was. Waarom worden de christenen zo vervolgd? Wat hebben ze toch misdaan? En hij kende zijn vriend. En hij ging praten met zijn vriend. En zijn vriend zei: ik kan niets tegen je zeggen, maar hier heb je een boek. Ga dat maar eens lezen. Als hij dan die Bijbel opent, valt het boek open. En hij had alleen het Nieuwe Testament gekregen, moet ik erbij zeggen. Bij Johannes 8. Kent u dat? De geschiedenis waarin Yeshua, Jezus, te maken krijgt met een vrouw die overspel had gepleegd en men wilde haar als het ware stenigen. En men vroeg aan Jezus en Yeshua van: wat moeten we met haar? En hij zei toen tegen ze: laat degene die zonder zonde zijn de eerste steen werpen. En nou, de eerste die dat zou kunnen doen zou natuurlijk Jezus geweest kunnen zijn. Maar hij deed het niet. En uiteraard heeft toen iedereen de plaats verlaten. En toen zei hij tegen die vrouw, en hij keek haar aan en zei: ga heen en zondag niet meer. Deze man vertelde: dit was mijn eerste ontmoeting met die Jezus, met die Christus, zijn vergeving en zijn liefde. En ik begon daarop de Bijbel te bestuderen. Ik begon hem te vergelijken met de Koran, het boek van de moslims. En zo ging zijn leven verder. Het is een man die uiteindelijk een organisatie heeft opgericht. 24.000 mensen kwamen erbij in een korte tijd. Maar hij werd een probleem. Uiteindelijk is hij opgepakt door de Egyptische politie en kwam terecht in een van de meest gevaarlijke plaatsen, waarin, als je die naam uitspreekt, iedereen al bang begint te worden. Staat bekend ook bijvoorbeeld om het feit dat daar gigantische martelingen plaatsvinden. Als je in Egypte de naam Abu Jabal gevangenis noemt, dus de Abu Jabal gevangenis, dan schrikt iedereen. Hij staat bekend ook als de hel. En 45% van de ruimte van deze gevangenis is ondergronds. En als je eenmaal ondergronds bent, kom je er meestal niet meer levend uit. Hij werd daar op een bijzondere manier gemarteld, een vreselijke manier. Hij is gekruisigd en dan niet met spijkers, maar met touwen. Hij is ondersteboven gehangen. Ze hebben zijn haar geschoren en werd hij steeds met zijn hoofd aantal uren lang in heet water, in koud water, in heet water gedaan. De officieren die daar de mensen martelden, hadden geen naam, hadden een muts over hun hoofd en die waren niet herkenbaar en snoemden elkaar bij een nummer. En iedereen had een ander nummer en er was ook een militaire dokter aanwezig die zorgde dat degene die gemarteld werd ook bij bewustzijn bleef en op die manier ook hielp als mensen dus bewusteloos raakten. En in dit hele proces waarin men heeft gevraagd hem naar de namen van een ieder die bij zijn organisatie hoorde, toen heeft hij op een gegeven moment gezegd: ik zou je de naam van de echte leider geven. En toen zei ze: dat is goed, wie is dat? Toen zei hij: Jezus Christus. En hij is zo doorgegaan, op een wonderlijke manier is hij uiteindelijk thuis terechtgekomen. Hij heeft de doodstraf gekregen, mocht nog even thuis zijn en daar is hij ontsnapt. En op een gegeven moment stond dus in heel Egypte zijn naam overal genoemd en er stond €200.000 als vergoeding die je kreeg als je hem dus zou aangeven bij de politie. Hij is toen gevlucht en hij kwam in de Sinaï-woestijn tevoorschijn en hij wist dat hij naar Israël moest. Maar kom je vanuit Israël, dan schieten de Egyptenaren. Kom je vanuit Egypte, dan schieten de Israëli's. Dus wat moet je doen? En hij besloot om daartussenin te gaan. Dus als ze dan zouden schieten, zouden ze op elkaar schieten. En dat kon wel eens een oorlog betekenen. Uiteindelijk is hij terechtgekomen in Eilat. Hij is daar gearresteerd. Hij heeft daar een tijd in de gevangenis gezeten. En is door Amnesty International en de Verenigde Naties vrijgekomen. Middels een goede vriend bij Israël. En is daar een beweging gestart om op te komen voor de christenen. Een vurige man. Vol geloof in Jezus. Vol geloof. En hij vertelde ook. Hij zei: als je spreekt over dat er iets gebeurt met een vervolging, staat de hele wereld op zijn achterste. Maar de vervolging van christenen schijnt niemand te raken. En er worden 200 christenen in deze tijd in de wereld worden vervolgd. En hij is de man die overal naartoe gaat. Met gevaar voor eigen leven. En in elke toespraak die hij zei, eindigde hij met de woorden: je kunt de dromer kun je doden, maar je kunt niet de droom doden. En zo begon hij elke keer. Na afloop sprak ik even kort met hem. Vroeg aan hem: je bent hier nu, je spreekt hier, je zit met allemaal politici, er wordt een verklaring ondertekend. Maar word je daar niet gefrustreerd van? I read your testimony. Amazing. I have one question. Go ahead. If you are sitting here and listening to all the speeches, what is your feeling? Are you not tired? I am very tired. Because people are dying and no nothing action. Happened. No action. And no action. What do you think what we have to do? You know how it works in politics. Yes. I think we should not give up. We have to continue communicating. I get tired because I used to be one of the refugees that was getting tortured and killed and nobody was doing enough. There is a lot of political correctness. I am afraid that Europe will only wake up when the danger become within, and the danger is within. My only hope and prayers, if I may say, that we will be able to save our cultures, our traditions, who we are, and we'll be able to take an action. That's how I will close this statement. Majed El Shafi zegt hier ook heel duidelijk dat hij moe is van dat politieke correcte gedoe. Dat heeft hij ook in de toespraak eerder in het Europees Parlement uitgesproken. En hij weet er alles van, omdat hij zelf een van de mensen was die gemarteld werd, die met de dood bedreigd was. En niemand heeft hem geholpen. Maar je kunt niet anders dan verder gaan. En dan horen deze zaken er ook bij. Maar zelf vecht hij. En gaat hij naar gebieden waar zijn leven in gevaar is. Maar hij doet het. Hij kent het. En hij weet dat de mensen die in doodsangst leven geholpen moeten worden. Een bijzonder getuigenis. En ook een bijzonder getuigenis van zijn geloof in Jezus sprak hij uit daar, midden in dat Europees parlement. En dat vond ik toch ook alweer heel apart om dat zo te horen. In het bijzijn van hele belangrijke politieke leiders sprak hij ook heel duidelijk uit dat politieke leiders naïef zijn. Nooit komt er een democratie in het Midden-Oosten. En hij beschuldigde ook de, zeg maar, gematigde moslims over hun zwijgen. En hij zei: als jullie zwijgen, zijn jullie deelnemer. En hij pleitte vurig voor vrijheid van godsdienst, scheiding van kerk en staat, en voordat je verkiezingen houdt, eerst onderwijs. Omdat de grootste groep van de mensen in Egypte of in andere Arabische landen, waar nu deze winter, die Arabische winter bezig is, helemaal niet kunnen lezen of schrijven. Eén dag democratie en daarna is er weer een dictatuur. En hoe kunnen we ISIS verslaan, ging ook nog het over. En hij zei: Hamas, ISIS, er is geen verschil. En de enigste verschil tussen de Hamas en de ISIS is dat Hamas, haar ogen zijn gericht op Israël. En ISIS, haar ogen zijn gericht op de wereld. En besef dat het, de fondsen die er nu komen uit bijvoorbeeld een Qatar en Saudi-Arabië voor ISIS gestopt moeten worden. Luisteraars, het is bijna tijd. Ik moet stoppen. Er valt nog zoveel meer te vertellen. Toch hou ik het hierbij. Ik hoop dat u bemoedigd bent. En als u wilt reageren, kan dat naar reactie@radioisrael. Maar voor nu zeg ik tot u allen shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond om 9 uur en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.